हमने यो राते तेरी तस्वीर से की हमने प्यार की बातें, तेरी जुदाई में काटी है हमने यो राते। तस्वीर से की हमने प्यार की बातें, तेरी जुदाई में काटी है हमने यो रातें। तेरी तस्वीर से की हमने प्यार की बातें, तेरी जुदाई में काटी है हमने यो रातें। Oh,